Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 grudnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 38 lat temu w kopalni Wujek od Kulzomo zginęli górnicy. Dziś uroczystości rocznicowe. Sekretarz generalny ONZ-u rozczarowany szczytem klimatycznym w Madrycie. Zakończył się fiaskiem. Betlejemskie światło pokoju w Polsce. To był jeden z najczarniejszych dni w najnowszej historii Polski. 38 lat temu doszło do pacyfikacji kopalni Wujek. W Katowicach dziś uroczystości upamiętniające 9 górników zastrzelonych przez milicję. O szczegółach Agnieszka Loch. Uroczystości rozpocznie bieg 9 górników, w którym weźmie udział młodzież. Reprezentanci każdej szkoły wybiorą patrona biegu, jednego z zabitych górników, i w koszulkach z jego wizerunkiem pobiegną pod pomnik przy kopalni Wujek. Następnie zostanie odprawiona msza święta w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerują pod krzyż upamiętniający górników przy kopalni Wujek. Tam odczytany zostanie apel poległych oraz odbędzie się ceremonia składania wieńców i kwiatów. Pacyfikacja kopalni Wujek była największą zbrodnią stanu wojennego. 16 grudnia 1981 roku zginęło 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. W miniony piątek Sąd Okręgowy w Katowicach skazał na 3,5 roku więzienia jednego z byłych członków plutonu specjalnego ZOMO, Romana S. Wcześniej prawomocnie osądzeni zostali inni członkowie plutonu. Obchody rocznicowe rozpoczną się o 13. Premier zapowiada dalsze zmiany w przepisach drogowych, które zmniejszą liczbę ofiar wypadków. Ta liczba w Polsce należy do najwyższych w Europie. Tematem zajął się Przemysław Lis. Zapowiedziane przepisy obejmują bezwzględne pierwszeństwo pieszych przed wejściem na pasy, ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę przez całą dobę oraz możliwość odebrania prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach, mówił premier Mateusz Morawiecki. Jakoś to tak się dzieje, że jak przekraczamy granicę i wiemy, że mandaty są dużo wyższe, to zdejmujemy nogę z pedału gazu. Powinniśmy w odpowiednich miejscach zdejmować nogę z pedału gazu, również w Polsce. Premier zapowiedział też powołanie funduszu mającego finansować m.in. tworzenie przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Bez porozumienia zakończył się szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie. Delegaci z blisko 200 krajów, którzy obradowali na temat handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, podkreślili jedynie pilną potrzebę przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Według Katrina By z Climate Action Network końcowa deklaracja skutecznie wzywa do pilnych działań, które miałyby zmniejszyć lukę między zobowiązaniami a celami porozumienia paryskiego, ale język oświadczenia jest krzywy, a wynik mierny. Według AFP na przeszkodzie do zawarcia porozumienia stanęły przede wszystkim Chiny i Indie, które nie chcą mówić o własnych zobowiązaniach w kwestiach klimatycznych. Nalegają jednak, by kraje wysoko rozwinięte zrobiły więcej i spełniły obietnice pomocy finansowej dla krajów rozwijających się. Rozczarowanie madryckim szczytem wyraził sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, według którego stracona została ważna okazja do tego, by poradzić sobie z kryzysem klimatycznym. Przyjęta 4 lata temu w Paryżu umowa zakłada powstrzymanie globalnego wzrostu średniej temperatury na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza. Taki scenariusz znacznie obniżyłby ryzyko i skutki zmiany klimatu. Dyskusja nad podatkiem cyfrowym i oszustwami VAT oraz głosowanie nad rezolucją w sprawie stref wolnych od LGBT. To główne punkty rozpoczynającego się po południu w Strasburgu, ostatniego w tym roku posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Karol Surówka. W tym tygodniu po raz pierwszy podsumowanie szczytu Rady Europejskiej przedstawią w Strasburgu nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i nowy szef Rady Charles Michel. Niewykluczone, że poruszony zostanie temat neutralności klimatycznej i zastrzeżeń, które w tej sprawie ma m.in. Polska. W porządku obrad znalazły się również dyskusje na temat strat, które Unia ponosi przez oszustwa VAT-owskie. Będzie też mowa o podatku cyfrowym. Europosłowie zagłosują również nad rezolucją w sprawie stref wolnych od LGBT. Naklejki z takim napisem czy uchwały samorządów o takim tytule część europosłów uznaje za przejaw dyskryminacji i łamanie unijnego prawa. W dyskusji na ten temat w ubiegłym miesiącu przytaczany był przykład Polski. Między innymi socjaliści i ludowcy przekonywali, że w Polsce dochodzi do systemowej dyskryminacji mniejszości seksualnych. Konserwatyści argumentowali tymczasem, że w Polsce nie ma stref wolnych od LGBT. Są tylko działania poszczególnych podmiotów, a przypadki dyskryminacji są w Polsce zwalczane. Karol Surówka, Polskie Radio. Ruszyła sztafeta z bożonarodzeniowym orędziem pokoju, w tym roku pod hasłem Światło, które daje moc. Dobę temu polscy harcerze odebrali od słowackich skautów betlejemskie światło pokoju. W ciągu dnia zawędrowało ono m.in. do Łodzi, do tamtejszej archikatedry. Zanosimy je do szkół, do kościołów, do szpitali, do domów pomocy społecznej, wszędzie tam, gdzie są ludzie za mało kochani przez innych, tacy, którzy potrzebują naszej pomocy, tego naszego ciepła, które daje światło. Mówiła Natalia Patorska-Grzelewska z ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje sztafetę betlejemskiego światła pokoju od 1991 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. To, że zmiany klimatyczne rozłożą prędzej czy później skoki, to pewne. Na razie przybywa groźnych upadków. W Klingenthal poważnie poturbował się Norweg Thomas Asenmarkeng. O włos od wywrotki był Piotr Żyła. Mimo marnego lądowania i tak najlepszy z naszych zajął 9. lokatę. 10. był Kamil Stoch, 14. Dawid Kubacki. Zwyciężył Ryoyo Kobayashi i wdrapał się na pozycję lidera Pucharu Świata, z której nie sposób by było go strącić przez cały poprzedni sezon. O czym przypomina prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Budzi się jego wielka dyspozycja znowu, natomiast nie wiem, czy aż taka jak w ubiegłym roku, żeby tak wszystkich przeskakiwał i skakał tyle, ile trzeba, żeby wygrać. Teraz on walczy o te zwycięstwa swoje, ale zaczyna łapać ten rytm startowy i jest w zwyżkującej tendencji, więc trzeba się liczyć z tym, że Kobayashi to będzie jeden z liderów na dalszą część sezonu. Co w futbolu? W krajowym wystarczyło wylać z roboty Mamrota i Jaga 3-0 potraktowała Lechię. W Kielcach popis boiskowych brutali. 3 czerwone kartki, zwycięstwo kończącej mecz w 9 korony, 1-0 z Krakowią, a w Gliwicach Piast po 3 kolejnych porażkach wreszcie wygrał 2-1 z ŁKS-em. Tak mecz podsumował kapitan Mistrzów Polski Gerard Badia. Pierwsza połowa nie była łatwa, boisko też nie pomaga za bardzo, nie możesz grać jak chcesz, ale druga połowa graliśmy lepiej. Oni też mają takich 3 zawodników tam w środku, którzy klepają. W Anglii klepali piłkarze City i rozklepali Arsenal 3-0, ale więcej niż o samej porażce kanonierów mówi się o stratach liczonych w milionach funtów za jeden wpis z Mesuta Özila, punktującego władze Chin za sekowanie tamtejszej mniejszości muzułmańskiej. Turek za wielkim murem stał się natychmiast persona non grata, zaś Arsenal klubem powszechnie hejtowanym. Pamiętamy jednak, że kiedyś tenże sam Özil zadarł z kolei z opinią publiczną w Niemczech, bratając się z niejakim Recepem Erdoganem, urodzonym demokratą. W Hiszpanii główka Thibaut Courtois, bramkarze Realu w 95. minucie. Co prawda jego vis-a-vis z Walencji odbił ten strzał. Skutecznie dobił go jednak Karim Benzema i Królewscy uratowali w ostatniej chwili remis po 1 z Walencją. W Niemczech nowym liderem zostało RB Lipsk po porażce Gladbach 1-2 z Wolfsburgiem, a we Włoszech prowadzący w Serie A Inter zremisował po 1 we Florencji, w czym mocno pomógł bramkarz Fiorentiny Bartłomiej Drągowski. Z kolei Mariusz Stępiński po raz pierwszy trafił dla Werony. Ta po 3 zremisowała z Torino. W siatkówce krajowej wreszcie wygrała Resowia do jednego z Wartą, tak jak z Kras Czarnymi. We Włoszech w meczu na szczycie Perugia w tych samych rozmiarach odprawiła Modenę. Pierwsze skrzypce w obu ekipach grali nasi ludzie Wilfredo Leon i Bartosz Bednosz. Zdobyli w sumie 53 punkty, z czego 11 po asach serwisowych. Na asa kolarstwa torowego wyrasta Mateusz Rudyk. Znów wygrał zawody Pucharu Świata, tym razem w sprincie australijskim rozegranym w kolebce tej konkurencji w Brisbane na Antypodach. A na sportowo słyszymy się znów za godzinę. A się działo? Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. A w pogodzie, panie, nie nerwowo, zachmurzenie umiarkowane, duże miejscami na zachodzie i południowym wschodzie, słabe opady deszczu, tyle. Temperatura zaś od 4 stopni w Suwałkach, 5 w Gdańsku i Koszalinie, 6 w Zakopanem, Olsztynie i Białymstoku, 7 w Lublinie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Gorzowie i Poznaniu, 8 w Przemyślu, Zielonej Górze, Kielcach i Łodzi, 9 w Rzeszowie, 10 w Krakowie, Katowicach, Opolu i Jeleniej Górze, do 11 we Wrocławiu. Klepali. I do 11. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Do 50 rat 0% MediaMarkt. Na przykład kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 zapłacisz jedynie 2599 zł. A kupując 55-calowy telewizor Panasonic z matrycą OLED zapłacisz 5999 zł. Oszczędzając 1000 zł. Aż do 50 rat 0% MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Tygodnik do rzeczy na święta Bożego Narodzenia. W nim nie przegramy walki o Polskę, przekonuje arcybiskup Marek Jędraszewski. Artykuły Waldemara Łysiaka, Rafała Ziemkiewicza i Piotra Semki, a także rozmowy z Muńkiem Staszczykiem i Marcinem Gortatem. Aż 132 strony dobrej lektury. Zachęcam do czytania Kamila Baranowska. Święta tuż, tuż, a od Lidl tuż za rogiem. Tylko do czwartku czekoladki Wawel, wybrane smaki, kilogram za 22,99, a napoje Pepsi 2,25 litra za 3,85. Sklepy od Lidl, smakuj ulubione. Dzień dobry, cieszę się, że mnie teraz słuchasz. Jestem mieszkanką domu samotnej matki. Mną i moim dzieckiem opiekują się cudowni ludzie. Dbamy, by Staś miał dobre dzieciństwo. Ty też możesz nam pomóc. Jak? Zagłosuj w plebiscycie Świeć się z energą na najładniejsze miasto w Polsce, a Grupa Energa przekaże sprzęt AGD warty aż 200 tysięcy złotych instytucjom takim jak ta, w której mieszkam. Świeć przykładem! Wejdź na świeć.pl! Oddawaj codziennie głos! Pomagaj i dziel się dobrą energią! Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1665 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Dzień dobry. Były szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówi w wywiadach o dramatycznej decyzji Polski w sprawie klimatu, o kłamstwie brukselskim premiera Mateusza Morawieckiego i o tym, że Polska dostała pół roku, by zastanowić się, czy wypaść z Unii w tej kwestii, a więc w kwestii ochrony środowiska i klimatu, a także wielkich pieniędzy, które będą inwestowane w tę ochronę. To jest cytat za polską agencją prasową. Czy może pan przekazać słuchaczom brukselską prawdę? Co właściwie zostało ustalone? Jak zwykle w przypadku polityków Platformy, w szczególności w tej sprawie, mamy do czynienia z bardzo mocnymi słowami, bez ani jednego zdania uzasadnienia, z wyjątkiem jakiegoś nieudolnej próby łączenia problemu smogu i klimatu. Te dwie sprawy nie mają ze sobą żadnego bezpośredniego związku. To nie było uzasadnienia, no bo... Ale znam to uzasadnienie, bo próbowałem się dowiedzieć, co były przewodniczący Tusk miał na myśli i niestety się nie dowiedziałem. Bardzo mocne oskarżenia bez uzasadnienia. Jest akurat odwrotnie. Polska w tej sprawie była w centrum uwagi tego szczytu. To Polska doprowadziła do rozwiązań, które z jednej strony pozwoliły uniknąć potężnego kryzysu politycznego, jakim byłoby brak decyzji, jakiejkolwiek decyzji w trakcie szczytu COP25 w Madrycie. Mamy decyzję, Unia Europejska, wszystkie te państwa, które dzisiaj są gotowe. W Madrycie mamy brak decyzji. W Madrycie tak. ale w Brukseli nie. Normalnie przy tym stopniu, przy tym poziomie rozbieżności zdań powinno dojść do kryzysu politycznego. No premier dobrze, ale Morawiecki, byliśmy w centrum uwagi premier, w dobrym znaczeniu czy w złym znaczeniu? Myślę, że w dobrym, ponieważ udało się uniknąć kryzysu politycznego i walnie do tego przyczynił się premier Morawiecki, ponieważ przy tym stopniu różnic interesów i spraw... Nie my wywoływaliśmy ten kryzys, bo my jesteśmy w sytuacji szczególnej nawet w grupie państw byłego obozu socjalistycznego. Tak, Polska jest w szczególnej sytuacji. Wynika to chociażby ze stopnia uzależnienia od węgla naszego sektora energetycznego i tym samym całej gospodarki. I ważną wiadomością z tego szczytu jest to, że nikt tego nie podważa jako przesłanki dla różnego, odmiennego traktowania Polski, jeżeli chodzi o drogę do neutralności klimatycznej. Premier Morawiecki zaproponował rozwiązanie, w którym z jednej strony kryzysu nie ma, a z drugiej strony wszyscy potwierdzili, także w komentarzach poszczytowych, że Polska wymaga specjalnych instrumentów, że Polska zasługuje na inny scenariusz w tej sprawie i to jest zysk, ponieważ z jednej strony polskie interesy zostały obronione, a z drugiej strony uniknęliśmy kryzysu. Nie chcę panu chodzić w zdanie, ale muszę, panie... Były przewodniczący powinien to zauważyć, zamiast układać piętrowe kalambury, niestety nie poparte uzasadnieniem. Z drugiej strony państwa zachodnie sygnalizują, że nie będą płacić na transformację, jeśli Polska będzie wyłączona z ustaleń całej Unii dotyczących klimatu. Część państw, na pewno tak mówi prezydent Macron, bez zobowiązania się do celu neutralności Polska będzie poza mechanizmem finansowej solidarności. Tak ostrzegał na konferencji. Zamieszanie medialne również wzniecane przez polityków opozycji w tej sprawie doprowadziło do sytuacji, w której ambasador Francji w Polsce musiał wydać specjalne oświadczenie, aby uspokoić sytuację i jestem wdzięczny za to oświadczenie. W podobnym, spokojnym tonie po szczycie wypowiadała się kanclerz Merkel. Dlatego nie ma uzasadnienia dla tego typu lęków. Wręcz przeciwnie, szefowie rządów, także... Co powiedział pan Macron? Nie wszyscy śledzili. Myślę, że wyraźnie zasugerowano, że doszło do nadinterpretacji, w szczególności w Polsce, gdzie opozycja przyzwyczaiła nas do tego, że zawsze kibicuje prawdziwym bądź hipotetycznym oponentom polskich racji. To jest zła skłonność, ale niestety trwała skłonność i nic nie wskazuje na to, żeby ta skłonność została porzucona. A czy pieniądze dla Polski będą na pewno? Czy nie zwycięży taka opcja, idziesz wolniej, nie dostajesz pieniędzy albo dostajesz mniej tych pieniędzy? Pieniądze na transformację energetyczną, klimatyczną będą, ponieważ Polska nikomu nie sugeruje, że nie chce iść w tym samym kierunku. Chce iść jednak przy użyciu innych instrumentów, w innym tempie i to jest przedmiotem rozmów, które będą trwały przez kolejne miesiące, a może nawet i lata. Polska już dziś, bez ale tej decyzji... Ale co się będzie działo w tym czasie, lata? Proszę zwrócić uwagę, że Polska już dziś realizuje ambitne plany, jeżeli chodzi o energetykę prosumencką. Ona spowodowała, że jesteśmy dzisiaj na czwartym miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, a przecież nie jesteśmy najbardziej słonecznym krajem w Europie. Jesteśmy o krok od wielkiego boomu, jeśli chodzi o energetykę wiatrową na Morzu Bałtyckim. To są wszystko przemiany, transformacja, tyle że robiona zgodnie z polskim scenariuszem, zgodnie z polskimi uwarunkowaniami gospodarczymi. Transformacja bezpieczna także dla naszych obywateli. I takiej transformacji my nie negujemy. Jedyne, co było prawdziwe w wystąpieniu przewodniczącego Donalda Tuska. To przyznanie się, i to warto zapamiętać, do tego, że przez 8 lat rządy Platformy Obywatelskiej nie zrobiły nic w sprawie i transformacji klimatycznej, a także w sprawie czystego powietrza, które, jak mówię, przez powiedział, przez że nie polityków... zrobimy nic, czy że... Nie, nie zrobiliśmy tak mało. Nic. Nie, nie zrobiliśmy, tak? Że nie zrobiliśmy nic. I to jest niestety prawda. Jest to potwierdzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że Polska nawet planów w sprawie czystego powietrza nigdy nie przedstawiła. Prawdziwy przełom nastąpił dopiero dzisiaj. Program Czyste Powietrze jest największym programem prośrodowiskowym po roku 89 i to jest program rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze podrążę tę kwestię pieniędzy, bo opozycja, krytykując stanowisko rządu w sprawie neutralności klimatycznej, przywołuje przykład głosowania w sprawie drugiej kadencji Donalda Tuska, 27-1, bo Polska znów tutaj jest osobna, jak mówią liderzy opozycji, czy ubieganie się o pieniądze z funduszu sprawiedliwej transformacji nie zakończy się tak, jak tamto głosowanie. Gdybyśmy słuchali dobrych rad opozycji, to powinniśmy kupić... Jest pana posłuchać. Powinniśmy kupić kota w worku już w czerwcu, bo wtedy też nam mówiono, że powinniśmy bezwarunkowo, bez zaglądania w szczegóły, po prostu zgodzić się na neutralność klimatyczną. Gdyby nie decyzja w czerwcu premiera Morawieckiego, nie otworzyłoby się pole negocjacyjne, które dzisiaj nas zaprowadziło do sytuacji, w której na stole nie ma 5 miliardów euro, ale jest 100 miliardów euro. A było 5 miliardów? Pierwotnie nie było nic. W czerwcu nie było nic. Później pojawiły się jakieś bardzo skromne propozycje. Dzisiaj mamy propozycje, które w końcu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, czy skali oczekiwań Polski. A ile my z tego tortu możemy dostać? Tego by nie było, chciałem to podkreślić, tego by nie było, gdyby nie weto premiera Morawieckiego w czerwcu, które otworzyło pole realnych negocjacji. I dzisiaj mamy zyski z tego płynące, bardzo bezpośrednie zyski, do których, jak rozumiem, opozycja chciałaby się przypisać, ale powiedzmy sobie szczerze, dobrze, to ile miliardów tortu dostaniemy? By nie było. Wszystko zależy od kryteriów. Jestem przekonany, że te kryteria będą dla Polski korzystne. Również dlatego, że Polska ma swoją własną ścieżkę transformacji klimatycznej i energetycznej. Tyle, że taką, która jest osadzona w uwarunkowaniach krajowych, która jest bezpieczna dla gospodarki i dla obywateli. Czy możemy w tej sprawie postawić kropkę tak, żeby była jasność? Nie ma takiej zasady, idziesz wolniej, nie dostaniesz pieniędzy? Nie ma takiej zasady, aby Unia Europejska, która chce w 2050 roku uzyskać neutralność klimatyczną, nie wspierała programów, projektów, a takie mamy, które idą w kierunku obniżenia emisji jednej z największych gospodarek Unii Europejskiej. A co to znaczy iść wolniej do celu? Czy jest jakiś termin nasz, polski, kiedy chcielibyśmy ten cel neutralności klimatycznej osiągnąć? Mówimy o polityce, która wykracza na 30 lat. To jest bardzo sytuacja unikalna, ponieważ zwykle... Tak, ale ona politycy... wykracza w całej Unii. Tak. I u nas wykracza i w innych krajach. W związku z czym na serio, na poważnie nie można wskazać żadnej jednej konkretnej daty, ponieważ nie wiemy na przykład, jakie technologiczne wynalazki się pojawią, które zmienią sytuację na przykład energetyki czy przemysłów energochłonnych. Polska chce to robić jak najszybciej, ale nie może zgodzić się na sytuację, w której będzie to dyktowane zgodnie z warunkami, które panują w krajach o całkowicie innym położeniu. W krajach na przykład, w których udziału węgla w energetyce nie ma w ogóle. W Polsce mamy 78% i to trzeba brać pod uwagę. Panie ministrze, czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji powstał, czy też powstaje niezależnie od Funduszy Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej? Bo było takie zagrożenie, że z tamtych funduszy się zabierze, żeby dać do tego. No znowu, to było założenie na początku. Niektórzy politycy uważali, że najlepiej jest zapakować jeszcze raz te same pieniądze i załatwić problem w zasadzie bez kosztów. Ta propozycja też została odrzucona. My nie możemy zgodzić się na to, aby pieniądze na rozwój, który dziś jest wciąż sprawą niezakończoną w Europie Środkowej, były przekierowywane na inne cele. Będziemy bronili tych pieniędzy przed jakimkolwiek przeniesieniem, także na przeniesieniem na Fundusz Transformacji Sprawiedliwej. Ale jeszcze nie ma decyzji w tej sprawie. Ta decyzja będzie zależała od nas, ponieważ ramy wieloletnie budżetu przyjmowane są jednogłośnie, bez głosu Warszawy nic złego się nie stanie, a my na to po prostu nie pozwolimy, ponieważ polityka spójności i polityka rolna swoją drogą już odgrywa rolę dla klimatu i będzie odgrywała. Natomiast nie możemy pozwolić na to, żeby była ona sprowadzona tylko i wyłącznie do kwestii klimatycznych. To są dwie zupełnie różne sprawy i muszą być finansowane równolegle. A na jakim etapie negocjacji dotyczących wieloletniego budżetu jest Unia Europejska? No niestety bardzo wczesnym etapie, ponieważ rozbieżności interesów państw członkowskich są historycznie największe, jakie były kiedykolwiek. Te negocjacje są historycznie najtrudniejsze z uwagi na bardzo ograniczony mandat polityczny niektórych stolic, które po prostu nie mają politycznej zdolności do tego, żeby płacić na Unię Europejską, pomimo, że osiągają olbrzymie korzyści z powodu Unii Europejskiej. To jest bardzo trudna sytuacja. To jest powód, dla którego ma wiele stolic, nie Warszawa, bardzo ograniczone możliwości, aby poszukiwać rozwiązań, które by przybliżyły nas do kompromisu. Dzisiaj tego kompromisu nie ma po prostu. Jesteśmy w zasadzie w punkcie zero, jeżeli chodzi o postęp, o zbliżanie stanowisk stolic. Mamy nadzieję, że wraz z przeniesieniem tych negocjacji na najwyższy poziom, na poziom premierów, co stało się właśnie dwa dni temu, że będziemy mieli jakiś postęp. Liczymy, że nowy przewodniczący Rady Europejskiej zaproponuje realistyczne podejście do tego kompromisu. Panie ministrze, komisarz Wera Jourová zapowiedziała wizytę w Polsce, chce rozmawiać z rządem o praworządności, mówi, że będzie sprawiedliwa, ale nie odpuści. Projekt dotyczący dyscyplinowania sędziów pewnie nie pomoże. Chciałbym podkreślić, że Polska nie oczekuje żadnej taryfy ulgowej. Oczekujemy tylko równych zasad. Oczekujemy, aby Komisja Europejska unikała stosowania podwójnych standardów, czyli krytykowania instytucji prawnych, które funkcjonują w innych państwach, akurat w Polsce. Ale liczy się też atmosfera, panie ministrze. Będą protesty w środę najbliższą w sprawie wolnych sądów. Także znów zrobi się szum. Mówiąc kolokwialnie. Protesty uliczne są we wszystkich państwach członkowskich. W niektórych są one znacznie bardziej dramatyczne, przebiegają w sposób bardziej dramatyczny, więc nie sądzę, żeby to był argument rozstrzygający w jakiejkolwiek sprawie. W tej sprawie praworządności spór trwa od 4 lat. Liczymy na to, że komisja również odejdzie od takiej metody, w której krytykuje instytucje prawne, które przez długie lata były obecne w Polsce, także w momencie polskiej akcesji. Myślę, że faktycznie uporządkowanie tej dyskusji, a być może temu mogłaby służyć wizyta komisarz Jourovej, byłaby ze wszechmiar dobra. Panie ministrze, i na koniec, czy wygrana konserwatystów i Borysa Johnsona w Wielkiej Brytanii gwarantuje, że w sprawie Brexitu nie będzie znowu nagłego zwrotu? I jeśli rzeczywiście nie będzie, to jak zmieni się sytuacja Polaków w Wielkiej Brytanii, a nawet Polaków w Polsce, którzy chcą odwiedzać Wielką Brytanię i mają związane jakieś plany z tym krajem? Brexit oczywiście jest negatywnym zdarzeniem, ale jeżeli już ma do niego dojść, to Polska od początku zabiegała o to, aby Brexit przebiegał na podstawie umowy międzynarodowej, czyli dawał pewną przewidywalność, bezpieczeństwo także naszym obywatelom. Jeżeli wygrana partii konserwatywnej, bardzo stabilna większość, będzie oznaczała, że w najbliższych dniach pokonamy kryzys ratyfikacyjny umowy wyjścia, który wystąpił w Londynie, żeby było jasne, nie po stronie unijnej, to zrobimy krok we właściwym kierunku, chociaż w złej sprawie, ale będziemy mieli umowę, która między innymi gwarantuje pełen zakres ochrony, międzynarodowej ochrony praw nabytych Polaków mieszkających na wyspach. To jest niezwykle ważne. Prawa nabyte raz, ale druga sprawa, kwestie podróży. Polacy będą musieli mieć wizy, będą tanie loty. Jak to będzie wyglądać? Nie sądzę, żeby doszło do takich zmian w polityce migracyjnej Wielkiej Brytanii. To nie jest w niczym interesie. Myślę, że będzie utrzymany ruch bezwizowy. Mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnych zaburzeń, jeżeli chodzi o dostępność przestrzeni lotniczej. Dzisiaj mamy takie tymczasowe rozwiązania, które wzajemnie gwarantują dostęp przewodników brytyjskich i przewodników europejskich do wzajemnej przestrzeni lotniczej. Mam nadzieję, że nowa umowa, do której się zabieramy, negocjacje mają ruszyć jak najszybciej. I to też jest konkluzja. My jako Polska, czy my jako Unia? My jako Unia. Że te negocjacje przyniosą możliwie szybką stabilizację nowych reguł współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Polska zabiega o to, aby ta współpraca była jak najbliższa. I to jest też odwzorowane w konkluzjach Rady Europejskiej w ostatni piątek. Dziękuję bardzo. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując piekarnik Bosch z prowadnicami teleskopowymi zapłacisz 1199 zł, oszczędzając 150 zł. A kupując laptopa Asus z odłączanym ekranem zapłacisz 1249 zł, oszczędzając 150 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Proszę Państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z 4-letnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. potrzebuje coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Jedni jeżdżą z winnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty 66%, lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest 8:30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Wprowadzenie kolejnych zmian w prawie o ruchu drogowym, które poprawią bezpieczeństwo, zapowiada premier. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, jesteśmy na ostrym zakręcie, mówi Mateusz Morawiecki. Powołujemy fundusz. Fundusz, który będzie dodatkowo pozwalał zainwestować w infrastrukturę bezpieczeństwa drogowego, taką jak przejścia dla pieszych, światła, ronda, spowalniacze różnego rodzaju. I to jest jeden bardzo ważny obszar. Ale drugi to przepisy. I tutaj oprócz tych zmian, które wprowadziliśmy, suwaka czy korytarza życia, w bardzo krótkim tempie wprowadzamy 3 dodatkowe ograniczenia. Pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km również w nocy, a także odbieranie prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. Bez porozumienia w najważniejszej sprawie, czyli handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, zakończył się COP25 w Madrycie. Uczestnicy trwającego od 2 grudnia szczytu klimatycznego próbowali wypracować nowy mechanizm. Delegaci z prawie 200 państw pracowali nad ostatnim punktem porozumienia paryskiego z 2015 roku, który pozostaje do opracowania. Kolejna konferencja klimatyczna w przyszłym roku w Glasgow. Co trzeci Włoch podaruje komuś pod choinkę żywność albo wino. Jak wynika z sondażu, to jedne z najpopularniejszych prezentów w słonecznej Italii, a szczególnie mile widziane są lokalne specjały z małych zakładów. Z każdym rokiem wzrasta moda na wręczenie takich właśnie podarków na Boże Narodzenie. Rośnie popyt na takie prezenty jak wysokiej jakości regionalne sery i wędliny, konserwy, a także, co jest najnowszym trendem, makaron z małych zakładów produkowanych z pradawnych odmian zbóż. Z badania wynika, że połowa Włochów przeznaczyła w tym roku na prezenty od 100 do 300 euro, 14% do 1000 euro. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Taką paczkę makaronu, dlaczego nie? Ekonomia, Sylwia Zadrożna. Uprawnieni do korzystania z małego ZUS-u w dotychczasowej formule powinni zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 roku. Przypomina resort rozwoju. Następnie od 1 lutego będą mogli opłacać składki w ramach małego ZUS-u Plus, który tego dnia wejdzie w życie. Jak mówi wiceminister Wojciech Murdzek, z niższych składek na ZUS będzie mogło skorzystać ponad 320 tysięcy najmniejszych firm. Szacunki pokazują, że w kieszeniach tychże przedsiębiorców zostanie 1 300 000 000. Być może, że jak ta aktywność zakładania i funkcjonowania małych przedsiębiorców będzie większa, to być może to sięgnie jeszcze troszeczkę wyżej, może do 1,5 miliarda. To są poważne środki, które zostają u przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że będą inwestować. Chęć korzystania z małego ZUS-u Plus będzie można zgłosić do końca lutego. Obowiązuje już zimowy rozkład na kolei. Pojawiły się nowe połączenia. Uwzględniono w nim też zakończone prace remontowe. W różnych regionach kraju pociągi wróciły na swoje trasy. Przypomina Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Warszawa, Lublin, Kraków, Zakopane, Leszno, Głogów, Olsztyn, Działdowo. Skróci się czas przejazdu koleją, między innymi z Opola do Nysy czy z Wrocławia do Zgorzelca. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie zwiększyła się prędkość pociągów Pendolino na trasie z Warszawy do Gdańska. Składy nadal będą jeździć tą trasą maksymalnie 160 km na godzinę. Nawet 1000 zł kary będą musiały zapłacić osoby, które nie zgłoszą kupna, sprzedaży lub sprowadzenia samochodu z zagranicy. Kary zaczną obowiązywać od 1 stycznia, choć obowiązek zgłaszania transakcji istnieje od dawna, często nie był egzekwowany. A kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami na zachodzie i południowym wschodzie słabe opady deszczu, a temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, nad morzem i na Podhalu, do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie 9. Zapraszamy na piosenkę dnia. Dziś pan Noel Gallagher z zespołem. Lying broken underneath. Noel Gallagher's High Flying Birds. To nasza piosenka dnia. Za 22 minuty 9, przed godziną w poprzednich wiadomościach ekonomicznych, słyszeli Państwo o tym, że Polacy bardzo polubili nowoczesne formy płatności, kartę płatniczą, telefon czy płacenie zegarkiem. No i wtedy pan Piotr przypomniał, że już w Misiu była taka scena, kiedy było płacone zegarkiem. Tak, to był wtedy towar bardzo deficytowy. Państwo pamiętają tę scenę. Dwie, nie jedna, wozem jestem. Chciałem trochę szerzej o tych płatnościach zegarkiem w Misiu. Po prostu płatności zegarkiem były w formie analogowej. Serwer danych to była szuflada, administratorem był kierownik ciepłowni. Dzisiaj mamy zbliżeniowo, wtedy analogowo. To zupełnie jak z kartą kredytową. Kiedyś wsadzało się do żelazka, dzisiaj zbliżeniowo. Stara tradycja jeszcze z początku lotnictwa. Tak, tak, to taka tradycja. Kierownik ciepłowni, administrator danych. Pięknie brzmi, prawda? A poniedziałkowa tradycja jest taka, że o tej porze zaglądamy sobie na listę przebojów, na piątkowe wydanie i sprawdzamy, co tam było na pierwszym. A na pierwszym było to, co było na pierwszym, więc na pierwszym to samo, co na pierwszym. The Cure. Koncertowa. Taka wersja. The Cure na pierwszym miejscu. Jak będzie w ten piątek, proszę głosować. Zresztą redaktor Niedźwiecki będzie Państwu przypominał. 227 trójek. Chciałbym jeszcze dodać a propos płatności zbliżeniowych. 10 lat temu też można było płacić telefonem zbliżeniowym. Panowie w strojach sportowych podchodzili, pytali, czy ma się problem. jeśli się nadal problemu nie chciało mieć, to trzeba było zapłacić telefonem, całym telefonem. Ale takich zbliżeń to woleliśmy unikać. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke? No to może teraz małą tradycją będzie to, że po pierwszym miejscu ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego w poniedziałki będziemy prezentować drugie miejsce. Tak się akurat złożyło dzisiaj, że to konweniuje. Tak, doskonale konweniuje do tego, o czym mówiłeś. Secret After Sex ogłosili swój przyjazd do Polski na katowicki festiwal Tauron Nowa Muzyka. I to bardzo cieszy. O tym wspominaliśmy w muzycznym rozkładzie jazdy w ubiegłym tygodniu, ale dodajmy jeszcze jedno ogłoszenie związane z zespołem. Nowa, druga płyta kwartetu dowodzonego przez Greg'a Gonzaleza, zatytułowana Cry, to jest nasza płyta tygodnia. I no właśnie, będziemy słuchać tych utworów w tym tygodniu częściej. Troszkę może nie świątecznie, ale na pewno nastrojowo się zrobi. No to jeszcze raz, że Heavenly na drugim miejscu ostatniego notowania listy przebojów trójki, tak Państwo zdecydowali. To za nami, a przed nami jeszcze ogłoszenie. Coraz bardziej gwiazdorsko zapowiada się przyszłoroczna edycja gdyńskiego festiwalu Open Air. Do grona wykonawców, którzy na scenie wystąpią, dołączyli właśnie Kendrick Lamar i inni. O innych za chwilę. Inni już grają, ale o Kendricku warto dodać, że to amerykański raper, jedna z najpopularniejszych postaci tamtejszej popkultury kończącej się dekady. Jego ostatnia płyta Damn z 2017 roku sprzedała się za oceanem w ponad milionowym nakładzie i została uznana za najważniejszy album roku, między innymi przez magazyn Rolling Stone, ale także Billboard, BBC News, Spin i Pitchfork. A to już nie byle co. Na naszej rodzimej liście sprzedaży płyta dotarła do miejsca 24. Nasze gusta jednak, mam wrażenie, odbiegają od amerykańskich. Może to i dobrze. No a oprócz niego Gdynia na początku lipca gościć będzie również Michaela Kiwanukę, FK Twigs, i oczywiście grupę Falls, która teraz pięknie nam gra. To grupa Falls w Gdyni latem. Długo się zastanawiałem, czy informacje, o której za chwilę, nadają się do muzycznego rozkładu jazdy, o którym zapowiadamy koncerty, ale ten koncert się odbył. Wczoraj się odbył w warszawskiej Stodole. Grała grupa Ira, proszę pana. Bardzo dobrze. No to ja też tak uważam, bo to grupa zacna i z tradycją, tak, i z właściwie już historią, ale jeszcze grają. I to dobrze, to się chwali. I podczas koncertu ogłoszono, że pewna para celebrycka, pani Małgosia i pan Radosław, będą w przyszłym roku rodzicami. I to, to Artur Gadowski ogłosił ze sceny, proszę pana, do mikrofonu. No takie rzeczy teraz się dzieją na koncertach. Może miał zgodę. Miał, bo sam zainteresowany pan Radosław wrzucił odpowiedni stosowny post w mediach społecznościowych, zamieszczając stosowny odpowiedni film z tego wydarzenia i to wszystko jest już potwierdzone. Nie, z tego wydarzenia ogłoszenia, proszę pana. Tylko tak. I pańskie myśli proszę tutaj już zastopować. Natomiast to taka ciekawostka socjologiczna, bo to ciekawa rzecz, no. No to przyjaciele są, no to dlaczego by nie ogłosić? Ach, tak to wygląda na koncertach. Tymczasem, my tutaj, prawda, troszkę medimy oczy. Tymczasem, no ważne wiadomości są. Ważne informacje, no, bo już państwo wiedzą, ale musimy to odnotować, bo przecież nie bylibyśmy sobą. Not in this lifetime, czyli nie w tym życiu, to odpowiedź dla tych, którzy pytają, kiedy skończy się rozpoczęta 1 kwietnia 2016 roku trasa koncertowa zespołu Guns N' Roses. Not in this lifetime. 17 czerwca przyszłego roku po raz trzeci w jej ramach odwiedzą Polskę. Po Gdańsku w 2017 roku i Chorzowie w następnym roku. Tym razem przychodzi pora na Warszawę. Tak jest, proszę pana, Warszawa. I pod koniec wiosny Axl / Duff wystąpią na Stadionie Narodowym. Bilety trafią do sprzedaży za nieco ponad godzinę, bo o 10:00. Dlatego ważna to informacja dziś, bo być może ktoś jeszcze nie zdążył do Mikołaja napisać w tej sprawie, więc Mikołaj będzie musiał zostać wyręczony przez tego kogoś samego. To co? To może przypomnimy jakiś świąteczny, bo bardzo chciałeś utwór. No, taki najbardziej świąteczny to chyba ten nam się wydał. Jak najbardziej. Welcome to the Jungle Bells.